50 languages. 66 66 الضمائر الملكية رقم 1 سواميا سوچكا سرونامغلو 1 أنا يا يا نانو ننا لا أجد مفتاحي ننا بيغد كاي سيكوتيلا لا أجد تذكرة سفري ننا برياندا تيكيتو سيكوتيلا أنت كاف نينو ننا هل وجدت مفتاحك؟ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿತೆ? هل وجدت تذكرة سفرك؟ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತೆ? هو ها ಅವನು ಅವನ أتعلم أين هو مفتاحه؟ ಅವನ ಬೀಗದ ಕೈ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ? أتعلم أين هي تذكرة سفره؟ أوانا برياندا تيكيتو يلليدي يندو نينجي غوتي؟ هي ها أولو أولا لقد فقدت نقودها أولا هنا كاليدو هوغيدي كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية. ಮತ್ತು ಅವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. نحن نا ನಾವು ನಮ್ಮ جدنا مريض ನಮ್ಮ ತಾತನವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. جدتنا بصحة جيدة. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. أنتم كم أنتن كنا. ನೀವು ನಿಮ್ಮ. يا أطفال أين والدكم؟ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? يا أطفال أين والداتكم؟ مكّلي نِمّ تايي يلّي دارِ؟